James Dean. Πέθανε σαν σήμερα, σε δυστύχημα, το 1955. Θα είχε συμπληρώσει φέτος τα 80 του χρόνια. Ποια θα ήταν άραγε η ζωή του μετά το 55? Μεγάλο είδωλο, χάρισε τρεις βασικά ταινίες. Είχε παίξει πριν από αυτές τις ταινίες και σε κάποιες άλλες μικρούς ρόλους. Έκανε ό,τι μπορούσε για να ταυτιστεί απόλυτα με τον ήρωα ίσως της πιο πετυχημένης κινηματογραφικής του ταινίας, που ήταν το «Επαναστάτης χωρίς αιτία», στην οποία παίζει το ρόλο του νεαρού Jim Stark, που ζούσε στην πόλη του Λος Άντζελες. Η μουσική που ακούτε είναι η αυθεντική μουσική της ταινίας εκείνης, «Rebel Without a Cause». Μια ταινία του σπουδαίου σκηνοθέτη Νίκολας Ρέι. Can I talk to you guys? I have to talk to somebody. Dad. You better give me an answer this time. Go ahead. Direct answer. I'm in trouble. You know that big high bluff near Millertown? Oh, yes, yes. There was a bad accident. They showed the pictures on television, Jim. I was in it. How? How can you do this? Doesn't matter how, Dad. I was driving a stolen car. Oh, that's a fine thing. Do you enjoy doing this to me or what? I wasn't trying. Ακούτε ένα διάλογο από την ταινία «Επαναστάτης χωρίς αιτία». Στην ταινία αυτή έπαιζαν εκτός από τον James Dean, Natalie Wood και Sal Mineo. Dad, I said it was a matter of honor. Remember? They called me chicken. You know? Chicken? Η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους στο τέλος του 1955, μερικές εβδομάδες μετά το δυστύχημα που πήρε από την ζωή τον James Dean. Σήμερα θα δείξουμε για μία ακόμη φορά το πόσο έχει επιδράσει στην κουλτούρα της pop μουσικής και της rock μουσικής ο James Dean, και θα ακούσετε ένα πολύ μικρό μέρος από τραγούδια που αναφέρονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε αυτόν. Τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει όλα κάνουν αναφορά στον James Dean. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Ακούσατε το Lou Reed να λέει σε κάποια στιγμή νόμιζε ότι ήταν ο James Dean για μία μέρα. Στο επόμενο κομμάτι ο Chris Isaac παραδέχεται στο American Boy ότι δεν είναι ο James Dean, αλλά παράλληλα διαβεβαιώνει το κορίτσι του για το ενδιαφέρον του για αυτήν. I'm the original American boy. Love you, baby, with all my heart. Ten times better than those movie stars. It's what you see, it's what you are. I'm an old James Dean, baby. But you know I care. If you ever need me, I'll be there. Always there. Don't you know I love you more each day? Don't you know I always feel this way? You can count on me, I'm here to stay. I'll go crazy if I say sad. Come on, baby, take a ride. Take you places that we've never been. Don't be shy, hop on in. Out in Hollywood, baby, you can't find a friend. They all say they love you, but it's just pretend. Mine never ends. We'll be right back. Λοιπόν, έχουμε πάρει τα πρώτα μηνύματα και είναι αρκετά σε όλα εδώ τα μέσα που παίρνουμε μηνύματα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι ο James Dean πέθανε στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Γίγας» με την Elizabeth Taylor και τον Rock Hudson. Συμπληρώνω εγώ, ναι. Δηλαδή, γυριζόταν η ταινία στο Τέξας, είχε τελειώσει σχεδόν και το δυστύχημα έγινε περίπου 300 μίλια βόρεια στο Λος Άντζελες σε μια διασταύρωση εκεί, η οποία έχει μείνει ιστορική και όλοι πάνε και την βλέπουν ακόμα και σήμερα. Η ταινία αυτή βγήκε μετά το Rebel Without a Cause, επαναστάτης χωρίς αιτία. Οι τρεις ταινίες δηλαδή που τον έκαναν, φανταστείτε, με τρεις ταινίες και έγινε τόσο μεγάλος, ήταν πριν από το Rebel Without a Cause το Ανατολικά της Εδέμ, καταπληκτική ταινία του Καζάν αυτή, και μετά ο Γίγαντας με τον Rock Hudson και την Elizabeth Taylor. Και οι τρεις σκηνοθέτες ήταν σπουδαίοι, Λία Καζάν, Νίκολας Ρέι και George Stevens, αυτός που έκανε τον Γίγαντα. Στο επόμενο τραγούδι, για να καταλάβετε ότι η φήμη του James Dean περνάει μέχρι τις μέρες μας, ένας από τους σύγχρονους τραγουδοποιούς, ο Rufus Wainwright, στο τραγούδι του που θα ακούσουμε τώρα και που λέγεται Peach Trees, θα προσέξετε στο τέλος, λέει γιατί θα πάω να δω τον James Dean. Being held in one's opium gaze. Restaurant. Στέλνουμε τα χαιρετίσματα στη Ρεγκίνα που μας υπενθύμισε διάφορα πράγματα και για τον James Dean. Τι άλλο, να πω εδώ μερικά από τα μηνύματα. Μου λέει ο Πέτρος, φαντάζομαι να παίξει το Vogue. Όχι, θα παίξουν το Vogue σήμερα. Το παίξαμε όταν έφυγε η τελευταία που αναφέρεται εν ζωή στο Vogue. Το Vogue είναι πολύ προφανές να το φέρουμε εδώ. Έχω τουλάχιστον 25 τραγούδια που λένε τον James Dean. Και το Vogue είναι το 26ο στη σειρά. Αν κάναμε 5 ώρες θα το παίζαμε. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα τραγούδια που θα τα ακούσουμε το ένα μετά το άλλο. Τώρα, επίσης, να πάμε τώρα στον επόμενο. Ο μεγάλος Iggy Pop στο άλμπουμ του 1981 λέει, πάντα πρωτότυπος, αναρωτιέται στο τραγούδι που θα ακούστηκε, που είναι το Eggs on Plate, γιατί άφησες το σημάδι σου στο αξίας 42,50 δολαρίων κουστούμι μου πάνω στο κρεβάτι του James Dean.

Οι Eagles, το τραγούδι που έχει τίτλο James Dean, προσπαθούν σε λίγες γραμμές να περιγράψουν τον χαρακτήρα του και τον εθισμό του στους έντονους ρυθμούς που είχε η καθημερινή ζωή του, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, στη ζωή του δηλαδή, περνούσε με την υπερβολική ταχύτητα. Η Porsche Spyder ήταν το αυτοκίνητο που τον οδήγησε στον θάνατο. Αυτό συνέβη σε μία διασταύρωση στον δρόμο 466, τότε έτσι ήταν, τώρα είναι State Route 46, λίγο πιο πάνω από την πόλη Bakersfield στην Καλιφόρνια. Ίσως αυτό που ακούσαμε είναι το απόλυτο τραγούδι του James Dean, γιατί όλοι οι στίχοι αφορούν αυτόν τον ηθοποιό που έφυγε σαν σήμερα το 1955. Τώρα θα ακούσουμε R.E.M. Ένα τραγούδι που λέγεται Electrolyte, όπου σε κάποια στιγμή εδώ θα ακούσετε να λέει ο τραγουδιστής των R.E.M. Είμαι ο Martin Sheen, είμαι ο Steve McQueen, είμαι ο Jimmy Dean. Το τραγούδι αυτό είναι αγαπημένο του Tom York, που τον ακούσαμε στο πρώτο μέρος σήμερα, και το έχουν διασκευάσει και οι Radiohead. R.E.M. eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century ghost sleep. Your Pleistocene. That is obscene. That is obscene. You are the star tonight. Sun electric out of sight. The light eclipses the moon tonight. Electrolyte. You're out of sight. If I ever want to fly Mulholland Drive, I am alive. Hollywood is under me. I'm Martin Machine. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy. You are the star tonight. Sun electric out of sight. Light eclipse the moon tonight. Electrolyte. You're out of here. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με τραγούδια που αναφέρουν τον James Dean. Σαν σήμερα σκοτώθηκε το 1955 σε ηλικία 24 χρόνων με τρεις μεγάλες ταινίες και είχε παίξει και σε άλλες όπως είχαμε πει και θα γινόταν 83 όπως μας υπενθυμίζει ο Πέτρος εδώ. Πάμε σε δύο σύγχρονους καλλιτέχνες. Δεν θα παίξουμε ας πούμε. Υπάρχει τραγούδι για τον James Dean από την Lady Gaga. Την ακούμε συχνά τελευταία, οπότε ας μην την ακούσουμε και τώρα. Υπάρχει βέβαια και το Vogue, το οποίο το ξέρουμε. Υπάρχει το American Pie, το θρηλυκό τραγούδι του Don McLean, που δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί είναι και μεγάλο. Υπάρχει το τραγούδι Jack and Diane του John Mellencamp και πάρα πολλά άλλα γκρουπ έχουν τραγουδήσει. Εμείς θα κλείσουμε με Nickelback και με Lana Del Rey για να δείξουμε ότι πόσο έχει φτάσει στις μέρες μας. Οι Nickelback στο τραγούδι που θα ακούσουμε λένε ότι θέλουν να έχουν το δικό τους αστέρι σαν rock star στην Hollywood Boulevard μεταξύ της Cher και του James Dean. Clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. What you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? Trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I have the quesadilla. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε όλο το Lana Del Rey. Είναι το τραγούδι Blue Jeans που στην αρχή του τραγουδιού το ακούσετε να λέει I was like James Dean for sure. Fresh to death and sick as kept cancer. You said punk rock, I grew up on hip hop. You